customs and ridicules, vacuum packed molecules, and my body memory kicks in on this broken dance floor, sweating with these rhythms, rotate this matrix, all trapped in I'm five. your features assembling a man googling love warming my heart on this log fire of love features kilka utworów więcej niż tydzień temu w naszym urodzinowym wydaniu Ciemnej Strony Mocy. Bjork i utopia, wręcz organiczna utopia uzupełniona nagraniami ćwierkających ptaków, które sama Bjork nagrywała na Islandii. Do tego bjorkowe flety i rytmika arka. Specjalnie nie odmieniam, żeby wszyscy wiedzieli, że arka to arka przez C pisany. Producent, który tym razem przy powstawaniu muzyki był od samego początku przy albumie, nie tak jak przy poprzednim na samym końcu. A całość połączona głosem Bjork z kolejną dawką głębokich tekstów. No cóż, wiadomo, że utopia i Bjork nie dla każdego, ale bjorkowcy myślę, że zacierają uszy i cieszą serca, tak jak ja, bo ten album naprawdę idealny i do tego jeszcze D-Long, która chwilę obok też miała swoją premierę i jak te dwa albumy się odtworzy w ciągu dnia w domu, to tak naprawdę czas staje w miejscu. A teraz przedpremierowo z albumu Out of the Dust, przepięknego nowego albumu wydanego w wytwórni K7, Hior Chronik. Thank you. Cure Chronic Out of the Dust. Album ma swoją premierę jutro, czyli 1 grudnia. No tak, bo już jest 30 listopada, ale pięknie jak ten czas minął. Ja nie wiem, kiedy minął 2017 rok. Już jest koniec listopada, grudzień, święta i będzie Sylwester. Dobrze. Dwa albumy jeszcze przed nami. Jeden to album siedmioutworowy, drugi to będzie epka. Pierwszy to Aiden Baker, Simon Goff i Thor Harris, No Place. Aiden Baker, Thor Harris i Simon Goff weszli do studia w Berlinie 7 maja tego roku i nagrali album. Tak po prostu. Jest to absolutna improwizacja, ten album. Spotkali się we trzech i stwierdzili, że nagrają album. Rewelacyjny, przepiękny do słuchania. Oczywiście potrzeba ciszy, by go słuchać, z wyłączonym telefonem najchętniej. To samo się tyczy w tej chwili tego, czego słuchamy, czyli to jest nowiesieńka epka Noir Polde, a tak naprawdę Wacław Benda chowa się za Noir Polde, prosto z Pragi. Thank you. 12,5 minuty do godziny drugiej nam pozostało. A to był Noir Polde, Nore Polde, Wacław Benda i album Songs from Nowhere. A teraz do snu, moi drodzy, prawie już do snu. A będzie nas kołysał Max Richter i Sen Trzeci, In the Midst of My Life. Thank you.